Jamen, hej alle sammen. Nu er jeg næsten klar med en helt ny sæson af min podcast. Jeg har kigget på episoderne, og jeg kan lige så godt sige, altså det bliver den absolut bedste sæson nogensinde i min adfærdspodcast. Det bliver også den mest ambitiøse af slagsen med flere interviews end nogensinde. Jeg glæder mig simpelthen bare så meget til, at du skal møde alle gæsterne. Jeg vil faktisk være ærlig og sige, at jeg havde faktisk kort overvejet at lukke podcasten, fordi jeg simpelthen bare bruger alt for meget tid på det. Men så fandt jeg en super, super sørgelig Michael Bertelsen siddende ude på fortorvet foran studiet. Han insisterede simpelthen bare på at blive interviewet. Men altså nu, jeg er jo uden for den. Jeg har jo ikke nogen, jeg har jo ikke nogen magt længere overhovedet, så jeg kan ikke gøre andet end at sige, at dem du møder, hvad det hedder, på vej op. Ja. Møder også mig. Så du siger, møder du på mig? Det er jo sådan et øjeblik, vi sidder i, ikke? Altså nu er det ligesom, det kører vildt godt for dig, og jeg, altså, jeg, du kom forbi mig, der sad her og ja, udenfor på fortorvet og var sådan lidt fortabt. Ja, så har du hedet mig herind, ikke? Vil du ikke interviewe mig? Ja, ja. Så ja, jeg endte med at sige ja til at interviewe Michael Bertelsen i episoden, der hedder Sådan skaber du noget unikt. Her der fortæller Michael blandt andet om, hvordan det næsten lykkedes at afskaffe sygefravær, opsigelser og møder og mails på Radio 24/7 igennem et fokus på ultimativ tillid til medarbejderne og et mod på også at gå og rydde op efter dem bagefter, når de så, ja, dummede sig. Det sidste sted, jeg var på Radio 24/7, der synes jeg mere eller mindre, det lykkedes os at afskaffe e-mails og møder. Også stress på mange måder. Vi gjorde det ved at bruge enormt lang tid på at ansætte folk. Selve rekrutteringsprocessen, hvor vi prøvede at finde ud af, hvem vi skulle ansætte, den var virkelig lang og hård. Men når vi så først havde ansat folk, så overvågede vi dem ikke, eller prøvede ikke at kontrollere dem, så slap vi dem bare fri. Og når du først finder ud af, hvor meget glæde folk har af at bestemme over deres eget arbejde, så får du virkelig meget ud af det. Undervejs i sæsonen, så skal vi også tale om, hvorfor politikere har så svært ved at skabe forandringer. En af de meget konkrete grunde, det er, at det altså ofte mange steder er altså nærmest helt unge konfirmander uden erfaring fra den virkelige verden, som sidder og skal forsøge at udmønte komplicerede reformer i praksis. For jeg har selv været ansat i Finansministeriet, jeg har selv siddet og skrevet dine notater, og jeg har selv, ærligt talt, ikke haft en kinamands erfaring med, hvad det var, jeg sad og skrev. Og det er det, han beskriver også, hvordan det er faktisk så mange unge mennesker, der sidder og skriver dine notater om, hvordan et eller andet stor reform skal ligesom implementeres ud i den virkelige verden, men aldrig selv har stået derude. Og derfor selvfølgelig ikke har blik for nogle af de der psykologiske dynamikker, der kan opstå, eller socialpsykologiske dynamikker. Det er jo sådan noget, man kan godt læse. Så skal vi også se på et virkelig spændende begreb, nemlig begrebet mikroforandringer, som kort sagt er det faktum, at de små forandringer på arbejdspladsen, som for eksempel nye pladser, menuer i kantinen, eller gud forbydede inddragelse af den eneste gode kaffemaskine på arbejdspladsen, faktisk ofte fylder mere end de store, smarte, strategiske forandringer fra topledelsen. Gæsten i den episode har faktisk været rundt og spørge medarbejdere i en længere erhvervs-PhD, hvad de synes om den der nye strategiske agenda der. Og her var det svar, hun nærmest altid fik. Jeg skulle lave den her erhvervs-PhD i en stor nordisk organisation. Ja. Og det, der var aftalt med topledelsen, det var, at jeg skulle tage sådan lidt en psykologisk vinkel på sådan noget med forandringer. Og så kigge på den her store transformation, som galt for 5-6.000 mennesker. Og så kigge på, hvordan er det for medarbejdere og ledere at være i den transformation? Fordi for topledelsen var det jo helt klart det strategiske, hvorfor gør vi det sådan noget? Men de synes faktisk, den der vinkel med min HR-baggrund og kigge på, hvordan er det så at være i det, var det helt rigtige at gøre. Ja. Og det gik jeg jo så i gang med, og så skete der jo hurtigt det, at jeg bare blev ved med at få spørgsmål, både fra medarbejdere og ledere, jamen Signe, hvad er det for en transformation, vi snakker om? Og den havde jo været i gang et par år, så jeg tænkte... Ja, den episode stiller spørgsmålstegn ved, hvad der egentlig betyder noget for menneskerne rundt omkring på de danske arbejdspladser, og hvad vi skal stille op med det. Ja, altså, jeg kunne blive ved. Der er så meget guf på vej til jer. Vi har slet ikke tid til at gennemgå det hele. Jeg vil bare sige, at i en af de andre af mine yndlingsepisoder fra den kommende sæson, jamen, der taler jeg med hackeren Jan, som simpelthen lever af at få penge for at bryde ind i store organisationer, både gennem folks computere, men måske nærmest endnu mere fascinerende også ved at bryde ind i virksomhedens bygninger for at stjæle hemmeligheder og logge på computerne og sende alle mulige ting rundt i systemet for at stjæle endnu flere informationer. Spørgsmålet her er selvfølgelig, er det egentlig svært at bryde ind i en stor organisation med stort fokus på sikkerhed? Nej, egentlig ikke ifølge Jan. Han har nemlig et hemmeligt trick. Hør lige her. Hvor svært er det at bryde ind for, nu siger fysisk i en virksomhed, hvor svært er det for dig at komme ind igennem en eller anden hovedsluse til en typisk virksomhed? Jeg vil sige, normalt plejer jeg at sige, at en lyseblå skjort kommer man rigtig langt med. Og hvis man ikke har sin Yes, du vil blive overrasket over, hvor let det er at være direkte ind i de fleste organisationer, som ellers gør meget ud af deres sikkerhed, hvis du bare har en flot lyseblå skjorte på og en telefon i den anden hånd. Og jeg elsker sådan noget. Nå. Men i episoden, der vil Jan også gennemgå alle de måder, mennesker med onde hensigter forsøger at hacke os som privatpersoner, og du får en ordentlig bunke råd med undervejs for, hvordan du øger din sikkerhed på arbejde og privat, og hvordan du sørger for, at du bliver hacket på dine social media konti osv. osv. Det skal du virkelig glæde dig til. Jeg vil faktisk ikke trætte dig med flere eksempler, fordi der er simpelthen så mange gode gæster og temaer på vej i denne her sæson. Jeg vil måske bare sige én ting, og det er, at i denne her sæson, der har jeg altså tænkt mig at gå væsentligt hårdere til mine gæster. Okay, det er lidt hårdt der. Tak for terapisessionen. Og jeg vil også i endnu højere grad malke dem, altså malke dem helt aggressivt for deres faglige viden, så du bare kan sidde i toget på din cykel eller stå og tage opvasken, imens du bliver klogere. Det bliver fedt for dig, men måske ikke så fedt for gæsterne. Jeg kan tale mere om det nu, mere. Jeg har intet mere. Du ligner sådan en rosin. Jeg har simpelthen suget helt nu i 4 episoder over tid, har jeg suget alt viden ud af dit hoved. Kan vi, du har ikke mere. Jeg bliver nødt til at komme en meget direkte opfordring til alle, der hører det her. Lad være med at høre mig til noget som helst. Jeg har intet andet end det, jeg lige har sagt. Jamen, det bliver simpelthen så godt. Det hele det starter på den kommende tirsdag, og vi skyder sæsonen i gang med et brag af en dobbelt episode om, hvordan man bliver mere overbevisende. Jeg håber virkelig, at vi ses. Ha' en dejlig dag. Hej hej.